राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जितने जो वस्तु अधिक मूल्य वाली होती है वो उतनी ही सस्ती मिलती है। संसार में तो बहुत मूल्य वाली वस्तु मूल्य देने से मिलती है, पर पारमार्थिक तत्व है वो सर्वोपरि है, बिल्कुल मुफ्त में सरलता से मिलता है। वो अमूल्य है, वो बिना मूल्य मिलता है, कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता है, केवल केवल उसकी इच्छा कि वो ही मिले। वो इच्छा अनन्य होनी चाहिए, दूसरी इच्छा ना हो, क्योंकि परमात्मा वो अनन्य है, एक ही है वो, अन्य कोई उसने न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कोऽथो अन्यः, उसके समान भी कोई नहीं है, तो उससे अधिक कैसे होगा। तो जैसे वो एक ही है, ऐसी एक ही लालसा और कुछ इच्छा ना हो तो उसकी सुगमता से प्राप्ति हो जाए। सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए इच्छा भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए और मुख्य चाहिए प्रारब्ध, तब वो वस्तु मिलती है। परमात्मा तत्व तो बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त मिलता है, केवल इच्छा हो, केवल इच्छा, केवल इच्छा मानो केवल उसी की इच्छा हो और केवल दूसरी इच्छा ना हो, क्योंकि वो अनन्य है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा भी अनन्य चाहिए। एक महान करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और सारा न हो। स्वर्ग भगवान ने सर्व गुह्यतम भूय सुनु में परमम वचन, सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहता हूँ, ये परम वचन है। ये दशमे में भी कहा था, भूय एवं महाबाहु सुनु में परमम वचन, यहाँ भी कहते हैं सर्व गुह्यतम भूय सुनोगे परमं वचन। यत्ते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया, अत्यंत प्रेम करने वाले अर्जुन के लिए कहते हैं तेरे की हित की कामना से मैं करता हूँ। गीता में कामना के निषेध की बात बहुत आई है, परंतु भगवान कहते हैं तेरी हित की कामना से, भगवान कामना रखते हैं, क्या कामना रखते, तेरा हेतु। ऐसे सज्जनों एक ये कामना रखो, सर्वभूत ही दे रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति चाहिए, हिते रता रति प्रीति। आपको कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा, आप अपना मानते वो अपना अपन सब कुछ कोई दे दो तो सर्वस्व देना पड़ता है और कुछ भी देना नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वस्व हमारा है ही नहीं मूल में, तो हमारा क्या खर्च हुआ। जिसको आप अपना मानते हो, बस वो अपना मानते हो, ये है गलती। अपना था नहीं, अपना रहेगा नहीं, अपना है नहीं, अपना हो सकता नहीं, जिस पर अपना आधिपत्य चल सकता नहीं, वो तो हमारे शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है। मैदान है, रुपये पे पशु आदि के नहीं, और फिर रहे नहीं, हमारे साथ रह सकते नहीं, और इन पर अपना आधिपत्य चल सकता नहीं, ऐसी अवस्था में ये सब मूल भगवान को दे दे, अर्पण करने, अर्थात अपने भूल से इन पर जो ममता की है उसको उठा लें। उसी की है, उसी की रहेगी, उसी की थी, अपने ममता करके अपना को अशुद्ध कर देते हैं। रामायण में आया ना, ममता मल जरी जाए, ये ममता रूपी मल है, ये मल हमने चिपका दिया, लगा दिया। ममता करके आप शुद्धि करना चाहते हैं, नहीं होगी। मेरा मन शुद्ध हो जाए, ये कभी नहीं होगा। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, कभी नहीं होगा। और मेरा छोड़ते ही अशुद्धि किंचित मात्र नहीं रहेगी, सर्वथा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध ही है। केवल ममता करके हमने वो मल लगा दिया। सुनो, कितनी सुगम और सरल और सर्वोपरि बात है। निर्गमो निरहंकार शांति मत कर सकते, निर्गमो निरहंकार समुख सुख क्षमे। कर्मयोग के लिए बता दिया निर्गमो निरहंकार, भक्ति योग के लिए निर्गमो निरहंकार, ज्ञान के लिए भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्गम शांत ब्रह्म भूयाय गर्भवती। तो निर्गम और निरहंकार हो जाए। ये मम है ना, ये संसार के साथ है, उस ममता की जगह परमात्मा के साथ आत्मीयता हो जाए। जो आत्मीयता है संसार में, ममता करी है, रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं। जिनको अपना मानते वो अपना कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे, जिनकी ममता रह सकते नहीं, उस ममता को छोड़ने में क्या बाधा लगती है। जो चीज जा रही है, हमारे से अलग हो रही है, उसको अपनी न माने, इसमें क्या क्या छोड़ आता है। ममता रख नहीं सकते उनको, आप अपने साथ में रख नहीं सकते, उनके साथ आप रह सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है। ऐसी परवशता है, उसको अगर छोड़ दो तो क्या छोड़ आता है, क्या मन लगाना पड़ता है, क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या परिश्रम होता है, कोई पसीना आता है। अपने थे नहीं, अब है नहीं, अपनी रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, ऐसी वस्तु को ममता को त्याग करने, और सदा पहले से थे, अब भी है, अगर ही रहेंगे और हमारे से अलग हो सकते नहीं, उसके साथ आत्मीयता कर ले। वो अपना है, अपना अपना खुला है, वो दूसरे का हो सकता नहीं, वो ही अपना है केवल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, वो गिरधर गोपाल कह दो, राम कह दो, विष्णु कह दो, उसको निराकार कह दो, साकार कह दो, सगुण कह दो, निर्गुण कह दो, वो एक ही है, एक ही। न तत्समोस्ता भेदिगा कुदुन, एक ही। वो अपना आप है, अपना है, अपना और अपने में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में अच्छी तरह से है, सन्निविष्ट समोर दोनों संधि अच्छी तरह से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वो हृदय में विराजमान है, उसको वो अपना है, वो अपना पल छोड़ेगा नहीं कभी। आप 84 लाख भूमि में जाओ, नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, बिमलोक तो जाओ, भगवान तो साथ के साथ में है। अशुद्ध अपवित्र से अपवित्र जोड़ी में चले जाओ, भूत प्रेत पिशाच कैसे मर जाओ, वहां भी वो साथ रहता है, वो कभी संग छोड़ता नहीं। केवल उसको हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, इतनी जरूरत है। और जो अपना नहीं है उसे विमुख हो जाओ, उससे विमुख होने का नाम गीता कहती है योग, और उस परमात्मा के सम्मुख हो जाओ उसका नाम कहती है योग। तुम विद्या दुख संयोग वियोग, ये संसार का संबंध है, ये दुख है। भगवान के दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है ये, दुखालय नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। दुखालय जैसे पुस्तकालय, जैसे वस्त्रालय, जैसे विद्यालय, ऐसे ये दुखालय है। दुखालय से विमुख हो जाए, दुख संयोग वियोगम, योग वियोग क्या, आपने जो संयोग कर रखा है, मान रखा है, इस मान्यता को छोड़ना है और आपका कुछ खर्च नहीं होगा। और विशेषता होगी कि जिन में ममता कर रही है, ममता से छोड़ देगी वो शुद्ध हो जाएगी और सब चीजें आपके पीछे लगेगी। आज आप भोगोगे और संग्रह के पीछे लगे हैं, ये आपके लिए ललायत हो जाएगी, आपके लिए व्याकुल हो जाएगी। आप ग्रहण करोगे तो ये प्रसन्न हो जाएगी। नहीं ममता करो तो इन पर पत्थर रख देगी, व्याकुल हो जाएगी। जिस पर ममता करो वो चीज अशुद्ध हो जाएगी, महान अपवित्र हो जाएगी। मैंने बहुत बार कही, आज भी याद आ गई। एक साधु भिक्षा के लिए घर में गए, वहां एक सज्जन रहते थे, वो घर दूसरों का था, वो रहते थे अकेले, रसोई बनाई और भोजन की तैयारी हो रही थी, अपने एक के लिए बनाई रसोई। तो रसोई बनकर तैयार की गई, उसमें जब तक वो रसोई बनाई हुई है साफ है और कोई साधु आ गया तो वो भी बड़ी प्रसन्नता से भिक्षा दे देगा, और साधु भी भिक्षा से भिक्षा ले लेगा। वही भगवान को याद कर, भगवान के भोग लगाकर और सब वस्तु अपने परोस ली भोजन के लिए। अब साधु आ जाए तो साधु की लेने की भी इच्छा नहीं होगी, और सज्जन आदमी देने के भी कैसे साहस करेगा। जब मैंने अपने भोजन के लिए थाली में परोस लिया, अब क्या करना, बड़ी आचारी है, दे नहीं सकते, क्योंकि वो अपने लिए मानते ही अपवित्र हो गई, बनाई अपने लिए थी। परंतु गीता कहती अपने लिए मत बनाओ, भंजते थे त्वगम पापा ये पसंति आत्म कारणात्, अपने लिए पकाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। भाइयों बहनों आपसे प्रार्थना है, आप रसोई बनाओ ठाकुर जी के भोग के लिए बनाते हैं। बीकानेर में कोई भी हवेली बनती है, वो हिली कहते हैं, हवेली कहते हैं उधर, तो उसमें एक ठाकुर जी का मंदिर बनाते ही है। आजकल उसमें रसोई होती है, जो ठाकुर जी का मंदिर बनाया जाता है उसमें रसोई करते हैं बीकानेर में। परंतु अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, अब भी है बहुत वर्षों में, घर से पूछते हैं बड़ों को आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, ऐसे नहीं कि आपके लिए क्या बनेगा, आज क्या भोग लगेगा, कहते आज ये चीज बनाओ तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। ठाकुर जी के लिए बनती है, प्रसाद हम पा लेते हैं। ऐसे वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं जो अपने लिए बनाते हैं। कोई चीज अपने लिए नहीं है। आप जितने मंत्र सुनते हो ना, उसके नमः सुनते हो, अपने नहीं, भगवान के लिए। वो पवित्र हो जाती है, और अपने लिए होते ही अपवित्र हो जाती है। अपने लिए होती वो अपवित्र होती। वो थाली में पड़ी ऐसी है वो फिर पवित्र है, और ग्रास बढ़ा लिया जाएगा तो और अपवित्र हो जाएगा, और ग्रास मुख के सामने करते अपवित्र होगा, और मुख में लेते ही ज्यादा अपवित्र हो जाएगा, और बाहर थूको तो अपवित्र, और उसको गिर जाओ निकल जाओ तो दूसरे दिन महाराज कितना अपवित्र छूने का मन नहीं करेगा, ऐसा अपवित्र हो जाएगा। आपकी ममता करते करते वो अपवित्र हो जाता है। और जंगल में टट्टी फिर आए, उसको दिन और महीना और वर्षों के बाद साफ मिट्टी हो जाएगी, जो अपवित्र हाथों को पवित्र करने वाली मिट्टी बन जाएगी। त्याग करने से इतनी चीज वस्तु पवित्र हो जाती है, और अपनापन करते ही वस्तु अपवित्र हो जाती है। अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हो तो अपना अंतःकरण से शुद्ध व स्वास्थ्य नहीं होती। ये सीमित शुद्धि होती है, थोड़ी शुद्धि होती है, शुद्धि की नहीं होती। काये न मनसा बुद्धिया केवली इंद्रिय रवि योगिना कर्म कुर्वन्ते संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये काये न मनसा बुद्धिया केवली इंद्रिय रवि। ये केवल शब्द है, काये न केवले न काये न केवले न मनसा केवलिया बुद्धिया काये न मनसा बुद्धिया केवले इंद्रिय रपे। तो केवल लगा दो, केवल का मतलब इनके साथ अपना पर नहीं, केवल का तात्पर्य ये सबके साथ। योगी ना जो कर्म योगी है, कर्म करते हैं केवल इनके द्वारा आत्म शुद्धि अंतगण निर्मल के लिए, तो अंतगण भी केवल अपना नहीं, उनकी शुद्धि के लिए तो केवल शुद्ध हो जाता अंतगण। अगर अपना मानोगे तो शुद्ध नहीं होगा, ममता रूपी मन लग जाएगा। जिन वस्तुओं के आप ममता करते हो, मेरा मेरा करते हो, उनमें मेरा पुना मरने पर भी नहीं छूटेगा। और आप जीवित अवस्था में मेरापन छोड़ दो तो आप महान पवित्र हो जाओगे, वो वस्तु पवित्र हो जाएगी। संत महात्माओं के जो कि वास्तव में जीवन मुक्त थे हैं, वे शरीर छोड़ते हैं तो शरीर भी अपवित्र नहीं होता है। उनके वस्त्र का टुकड़ा लोग चाहते हैं, जो टुकड़ा हमारे पास रहे, और कोई मर जाए उसका कपड़ा दिया जाए तो आप छूओगे नहीं, कहते मैं तो लोग कोई लम छूगे मुर्दे का है। परंतु संत की कोई कपड़ा देवे, इतना सा माला देवे तो उसी हम लेते हैं, वो पवित्र चीज होती है। पवित्र क्यों? कि ममता रूपी मल नहीं है। ममता रूपी मल लगने से महान अशुद्ध हो जाती है। जितनी अधिक ममता होगी उतनी वो वस्तु अपवित्र हो जाएगी। जो जो ममता छूटती चली जाएगी त्यों ही त्यों वस्तु शुद्ध होती चली जाएगी। शुद्ध करने के कई उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपनापन छोड़ देना। मर जाता है मनुष्य परंतु शरीर में ममता छोड़ता नहीं है, तो उसका संबंध बना रहता है। उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालने से उसका कल्याण होता है, संबंध है उसका। उस हड्डियां जल गई, कोयला बन गई, उसको गंगा जी में डालो मुक्ति हो जाएगी, उनका पुण्य हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी। ममता पण छूटता नहीं है, अरे छोड़ो तो टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। जैसे आपकी कन्या है और बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है क्या करें, हमारे पुत्री का संबंध नहीं हुआ, बड़ी चिंता रहती है, और घर भर अच्छा मिल गया और वह कन्यादान कर दिया। कन्यादान करने के बाद पुत्री आप घर ही बैठी है, आपका प्यार कम नहीं है, अपनापन है, आप भोजन आदि से उसका बड़ा प्यार से पालन करते हो, बड़े स्नेह से, और घर में ही बैठी है, परंतु आपकी चिंता नहीं है। अब है चिंता, क्यों नहीं है चिंता? भाई बेटी तो परावधन है, हमारवाड़ी कहावत है, ये तो परावधन है, हमारी नहीं है। हमारा नहीं होने पर निश्चिंतता हो जाती है। ऐसे ही हमारी चीज को अगर भगवान के समर्पित कर दो और हमारा मेरा पना छोड़ दो, सब चीजें पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, और आप भी निर्मल हो जाओगे, और ममता रखते हुए आप बन जाओगे, वस्तु मलिन हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, और अपनापन छोड़ते ही वो स्वतः शुद्ध हो जाएगी, और अपने भगवान को अर्पण कर दो तो मां शुद्ध हो जाएगी। बहुत ज्यादा ठाकुर जी के भोग लगाई हुई वस्तु को देने लगते हो तो लखपति करोड़पति भी हाथ पसारता है, और कण का दे दो राजी हो जाएगा, वो इतनी पवित्र हो जाए, कण कण पवित्र हो जाता है उसका, ठाकुर जी अर्पण करते थे। तो ममता त्याग मात्र से पवित्रता होती है, और भगवान को दे देने से पवित्रता होती है, और वास्तव में भगवान की ही है और भगवान की ही रहेगी। आप अपनी ममता करो तो भगवान का अपनापन छूटेगा नहीं, परंतु अपवित्रता हो जाएगी, केवल अपवित्रता अपवित्रता आपका दम करते हैं, हम और कुछ नहीं करते, अपवित्रता मेलापन करते हैं। जंगल महापवित्र है, उसमें गांव बस जा तो जंगल अपवित्र हो जाएगा, पांच चार दिन वहां मनुष्य ठह जाए, दस पंद्रह बीस, तो वह गंदी हो जाएगी, और पड़ी पड़ी स्वतः शुद्ध हो जाएगी, बारह महीना बाद के बाद भान पवित्र हो जाएगी। तो अपनापन जितना आप करते हो उतना ही खुद पवित्र अपवित्र होते हो, उस वस्तु को भी अपवित्र करते हो। सज्जनों सब पवित्र है, सब मात्र पवित्र है। अगर आप संसार मात्र को भगवान के अर्पण कर दो तो आपके लिए संसार मात्र पवित्र हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान के अर्पण करके भोजन करते हैं, गहना कपड़ा भी भगवान का प्रसाद के धारण करते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। सज्जनों कितनी विलक्षण बात है, आप रख सकते नहीं, पहले आपकी वस्तु थी नहीं, फिर आपकी रहेगी नहीं, और रखते हुए भी अपने साथ रख सकते नहीं, आप उनके साथ रह सकते नहीं, ऐसी असंभव बात है। आपको रखना, पास में रखना, अगर उसको सच्चे हृदय से भगवान को दे दो तो क्या खर्च होता है। तदीय वस्तु गोविंद तुद्धि में समर्पये, आपकी वस्तु नजर आपको दे दे, खुश हो जाओ। ये प्रत्यक्ष आप देखते हो अपने अपने घरों में, आपका सबका अनुभव है इसका, फिर भी इधर आप ध्यान नहीं देते। जैसे घर का मालिक दिन में काम तक करने को गया, प्यास लगी, घर पर आया और बैठा और कहा लाओ जल, तो नौकर शास्त्री ने जल ला कर दिया पीने के लिए, बैठे छोटा बालक, छोटा घुटनों के बल चलता है, वो एक ताली ला करके, ताला की चाबी लेकर और पिताजी के हाथ में दे देता है। पिताजी खुश हो जाते हैं और कहते तो इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, अपने से बड़ा। ऐसे परमपिता परमेश्वर की सब वस्तु है, और सरलता पूर्वक परमात्मा को दे दो तो परमात्मा के तो इतना बड़ा। रामते अधिक राम कर दासा, राम का दास राम जी से अधिक। रे जन हरिशो प्रीत कर हरिजन सो कर ये, हरिरी जे जग देत है हरिजन हरि ही देत। रे जनी हरिशो भी तू भगवान से नहीं, भगवान के प्यारे भक्तों से प्रेम कर, हरि खुश होते हैं तो कब होगी करी करुणा नर देही देश ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेही स्वाभाविक कृपा करने वाले कृपा कर देते हैं मनुष्य शरीर। वो मनुष्य क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग निशे नहीं। स्वर्ग जा सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा शरीर भगवान देते हैं। तो भगवान क्या देते हैं? जगत देते हैं। जगत गच्छति जगत, जो जाने वाला नष्ट होने वाला वो शरीर देते हैं। और भगवान के भक्त हैं वो क्या देते हैं? वो हरि ना हरि नहीं तो भगवान को देते हैं कि भगवान तुम्हारे, तुम भगवान के हो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वे संत बड़े भारी ऊंचे हैं, भगवान छोटे हैं, ये तात्पर्य नहीं है। संत वो भूत भोगी है जानते हैं, भगवान जानते कम नहीं है, परंतु वे भगवान के भक्त होते हैं। ऐसे भगवान भगवान की भक्त के भक्त होते हैं। भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है। तो हरि ही थे जग देते, हरिजन हरि ही देते भगवान को दे देते। ये दोनों एक दो नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भवात् इतस्तदीया, इस वास्तव में उनके उनके भक्तों में भेद नहीं है। ये भेद बाहर से दिखता, भीतर में भेद है ही नहीं। परंतु महिमा भगवान तो भक्तों की गाते हैं, भगत भगवान की गाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो, तुम सबका सब परमात्मा को दे दो। दे दो क्यों कहते हैं? तुमने अपना मान लिया, अपना पन उठा दो, निर्ममो निरहंकार निर्ममो ममता उठा दी बस। तो तीन योग है, संसार को दे दी संसार की चीज, अर्थात अपना मन बुद्धि इंद्रिया सूक्ष्म थूल कारण सब शरीर संसार से मिला, संसार का है, संसार के अर्पण कर दिया, संसार की सेवा में लग दिया, कर्म योग हो गया। ये कर्म हुआ अर्पण करता, योग हुआ आपका एक संबंध हो गया परमात्मा के साथ, ये कर्म योग हो गया। और प्रगति से उत्पन्न आ रही मात्र वस्तु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उन वस्तु है, केवल प्रकृति में छोड़ आप अलग हो गए, ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान क्या है? विवेक। विवेक का फल बोध, बोध है साक्षात्कार, उसे सब अपने छोड़ अलग हो गए, ये ज्ञान योग हो गया। और वस्त्रों के साथ अपने आप को प्रभु के अर्पण कर दिया सर्वस्व, ये भक्ति योग हो गया। ये भक्ति के साथ आप योग गया, भक्ति नाम प्रेम, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसर आन, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर्त राम गुणगान। प्रेम समान भजन कोई नहीं, प्रेम का प्रियता, भगवान अपने मीठे लगे, अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे। ये भगवान से मांगो, भगवान से मांगने की चीज हर एक नहीं होती है, मांगने की होती ही नहीं है, परंतु भगवान में प्रेम मुझे ही मांगो। भगवान से कहो हे नाथ, आप कहते हो कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममई अंश हो जीव लोके जीव, आपका अंश है तो अपना अंश सबको प्यारा लगता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो हम तो आपको प्यारे लगते हैं, कृपा करो कृपा नाथ आप मेरे को प्यारे लगो, ऐसी कृपा करो मैं आपको ही हो जाऊं, आप ही प्यारे लोगो। सो प्रिय जाके गति न आन की, ये मेरे भाई मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, ना शास्त्र है ना प्रिय है ना अपना कोई, ना शरीर है ना स्थूल है ना सूक्ष्म है ना कारण है, ना अन्न में न मनो में विज्ञान में अन्न में कोई कोष मेरा है, ना मेरा शरीर है ना कोई मेरा है, मेरे तो गुरुधर गोपाल। माम एकम शरणम भज, माम एकम, एक कहने का तात्पर्य कोई माम पांच सात दस नहीं है, एकम शरणम भज अनन्य, केवल मेरी शरण हो जाए। और का जो आश्रय लेता है मनुष्य अपने बल का बुद्धि का पदार्थों का धन का, पद का, अधिकार का आश्रय लेता है, इससे मेरा काम होगा। सज्जनों विश्वासघात होगी, ये अपना नहीं रहेगा, आपके साथ व्यूत हो जाएंगे, आपको पूछेंगे नहीं, आपकी सम्मति नहीं रह गई। जिन रुपयों को आप अपना समझते हो वे जाते हुए आपसे पूछेंगे भी नहीं, जयराम जी भी नहीं करेंगे और निकल जाएंगे साहब, आपकी सम्मति भी नहीं, चले जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है। अरे भगवान में आप अपने अपन करो तो, और नहीं करो तो भी शब्द ऐसा ही पिंड छोड़ेंगे नहीं, आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी छोड़ सकते ही नहीं। जहर देने के लिए पूतना ने थन दिया, उसको छोड़ा नहीं, वो कहते मुंजो मुंसा प्रभारी छोड़ दे छोड़ दे, अब छोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या छोड़े, मरने के बाद ही नहीं छोड़ेंगे। भगवान को आप अपने पकड़ा तो दो, वो छोड़ते नहीं। शरणागत का जे तेता हनुमान तेनर पामर पाप में इतने ही बिलुकत हाल, भगवान गाली देते कि जो शरणागत का त्याग कर दे, उस त्याग करने वाले के दर्शन करने से पाप लगता है, तेने बिलुकत हाल, कभी त्याग नहीं करते आप, नहीं शरण तो भी आपका त्याग नहीं करते। आपको भगवान अपना मानते हैं, अपना मानते नहीं है, जानते हैं। आप तो परमात्मा को अपना मानते हो, आप हम तो भगवान को अपने को मानते हैं, और आपको हमारे को भगवान अपना जानते हैं, और मानते भी है ही सब मेरे, उनके दूसरे अपना है ही नहीं। अब थोड़ा सा आप भगवान कह, भगवान कहते हैं मेरे हैं, कहा मारा रहा, हाँ हाँ हाँ मैं मिला दो, इसका नाम शरणागति है। हाँ आपके महाराज, मेरे तो कहते गोपाल दूसरा ना कोई, उसकी चीज उसको देते हुए अब क्या जुड़ाता है, भगवान की शक्त, मैं भगवान का, मेरा भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, भगवान है भगवान का सभी। मुख्य बात तो भगवान ही है और है ही नहीं, सिवाय भगवान को उसको कोई दिखता ही नहीं। अगर कोई कह दे और है तो कभी होगा, हमारा मतलब नहीं, कहते है तो भगवान ही है, भगवान ही होंगे, भगवान की लीला है, भगवान ही है, अपने कोई नहीं है, अपने कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सब परमात्मा का ही है। सच्ची बात है, इसको स्वीकार कर ले, सत्य को स्वीकार करने से सत्य की प्राप्ति, सत्य नारायण की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य है वो। झूठी ममता से क्या बाधा होगी कि भगवान नहीं मिलेंगे, और बार बार दुख ही दुख मिलेगा, कहीं टिक सकोगे नहीं। सज्जनों भगवान की इतनी अपनी दया है कि आपको कहीं भी टिकने देंगे नहीं, जब तक आप हम भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कहीं भी टिक सकते नहीं, टिकने देंगे नहीं भगवान। जिस दिन ही नाथ आपका अंकुर हो जाओगे उस दिन आनंद हो जाएगा। यदि गतवा न निवर्तन थे, यम प्राप्त न निवर्तन थे, तब धाम पर उसे जाने पर नहीं होगा, नहीं तो आप ब्रह्म होना लोगा पुनरावर्ती ना, ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म लोग, वहां कर जाने में पीछे आना पड़ता है। अरे भगवान को कह दे तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अरे सीधी सारी बात है। कहते हमारे त्याग होता नहीं, त्याग नहीं होता, इसे घबराओ मत, आपका मन केवल भगवान के अर्पण करने का, भगवान का ही हूँ, सब भगवान का ही है, मैं मानना चाहता हूँ, ये चाहना जोरदार करो, वो भगवान मदद करते हैं, इसमें भी आप नहीं छोड़ सकते, भगवान कर देते हैं। भगवान के तो अभी आप ही हैं, और भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम भुजाए, अब केवल हाँ में हाँ मिला नहीं है, हमारा जब आप ही है, मौत हो जाएगी, महान पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, ऐसी शुद्धि आ जाएगी, ये सांग संस्मरणार्थ सूत सद्य सिद्ध्यन्ति वे गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचा सदादि भी। जिन संत महात्माओं के याद करने से सद्य सिद्ध्यन्ति वे गृह, बहुवचन दिया है, एक जगह बैठे हुए संतों को याद करते हो तो आप और आपके पास पास के घर सबके सब पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन मिल जाए तो करें क्या है। जो भक्तों के भक्तों के भक्तों की याद करने से और भगवान की याद करने से तो वो ही है, वे भक्त भी भगवान के ही अर्पण होने से भक्त हुए हैं, कोई अपने पुरुषार्थ से हुए है, अपने उद्योग से हुए, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से हुए, भगवान के होने से हुए। तो भगवान के हम हैं, भगवान के ही रहेंगे, कभी भी अलग जा सकते नहीं। मैं तो कह दिया कर दूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि आपको हमारे को भगवान छोड़ दे, छोड़ सकते ही नहीं। केवल हम उसी लगना से भाई सर्वग हो जाए, केवल अपने मान लगे मैं तो आपका हूँ, आपकी शरण हूँ। नहीं हुआ जाता तो कहते महाराज मैं आपका हूँ, मैं हो सकता नहीं, क्या कर सकता नहीं। सच्ची बात है कि मनुष्य केवल सन्मुख होता है, भगवान ले लेते हैं। जैसे विभीषण ने कहा, श्रवण सुजस सुन आये हूँ प्रभु भंजन भव भीड़, आपका सुजस सुन करके आया हूँ मैं, त्राई त्राई आरती हरण शरण सुख रघुवीर, आरती हरण दुख दूर करने वाले आप, आपके शरण हो। भगवान उसको अपना देते हैं, भगवान अपना देते हैं और सखा कहते हैं, सखा बड़ों का पद देते हैं, दूसरे तो छोटा बनाएगा, एक गुरु की ज्यादा महिमा है वो छोटा बनाता है, वो छोटा बनाता है, वो गुरु नहीं होता है, वो चेला दास होता है। हमारे चेला हो जाओ, वो है चेला दास, उनके चेला की गर्ज है मेरा चेला बन जाए सब, वो चेला दास आपका निहाल नहीं करेगा। सच्चे संत महात्मा होते हैं, मैंने ये सुना है, पुस्तकों में कहीं पढ़ा है, वे चेला नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। उनका जो शरण ले लेता है उसको वो गुरु बना देते हैं, और वो गुरु, ये गुरुओं की टकसाल खुल जाती है। पाद स्वरूप संत में पढ़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। सच्चे गुरु महात्मा संत वे संत बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। उनका जो शिष्य बन जाए वो संसार गुरु हो जाएगा, क्योंकि वे चेला बनाते ही नहीं, वे छोटा बनाते ही नहीं, छोटा बनाते हैं। उनकी भूख है, कुछ लेने की भूख है, भूख भूखा क्या करेगा, क्या देगा। वास्तविक भगवान की शरणों के शरण हो जाओ, और शरण हो आप, भगवान ने तो सबको शरण ले रखा है। गीता में तान अहंग अहंकार बलम दर्पण काम खोदम संस्कृता मामात्म परदेश पर भूषंत हो अभ्यसूय का तान, ऐसे जो पापी तान हम दुष्ट क्रूरान, ऐसा द्वेष करना बड़े क्रूर, उसको नरकों में जाता हूँ, सौरस्थ जून में जाता हूँ। नरात्मा कृपा में अजस्त्र अशुभा नाशिश निरंतर आशीष रखता हूँ। कोई पूछे कि महाराज इसको आप नरकों में क्यों डालते हैं, कि तुम पूछने वाला कौन, मेरे है ये, मेरापन है, और ये भगवान का मेरापन है। कोई गुरु जी कभी पढ़ाते हुए मारते हैं, कोई भी क्यों मारेगा, कि तू करने वाला कौन, मेरे है। माँ अपने बच्चे की ताड़ना करती है, कहते क्यों मार रही, तू कहने वाला कौन। तो ये तो नकली अपनापन है, प्रभु का असली अपनापन है। तो वो अपने पर सबके साथ भगवान का स्वतः है, केवल जीव विमुख हुआ है, भगवान विमुख नहीं हुए, कभी विमुख होंगे नहीं, कभी हो सकते नहीं। सब भगवान प्रिय, महान राक्षस ब्रह्म राक्षस बड़े बड़े ऐसे भगवान का अपना अपना उनके साथ है। वृत्रासुर असुर था, वृत्रासुर वो भी क्या कहता है, अजात पक्षा यो मात रंगा स्तन्यं यथा वर्षतः सुधारता प्रियं प्रियेव विशुतं विषन्ना मनोरविन्दा सुदृक्षते त्वाम। वो भी भगवान को देखना चाहता है, तो भगवान की मना नहीं है कभी किसी के लिए, कभी भगवान की तरफ मना हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। खुला दरबार है, दिन में रात में सुबह शाम, बालक जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष, पापी तापी संतापी जैसे योग्य अयोग्य जैसे, वो सब के सब भगवान के अर्पण हो जाए। हे नाथ मैं जैसा ही हूँ, जैसे भोला भरा बच्चा कादे में मेले में भरा हुआ है, माँ के पास जाता है रोता हुआ, माँ उसको पकड़ के स्नान कराती है, हाथ पकड़ के दूर रखी है, यहाँ से बहु पकड़ लेती है दूर रखती है, रोता है। बच्चे के मन में आती है माँ मेरे को दूर क्यों रखती है, वो अगर सावधानी न रखे तो वो रेस में साड़ी में जा बैठा हुआ तो गोदी में, उसको ये ख्याल नहीं है कि मैं मेले में भरा हुआ हूँ, कादे में भरा हुआ हूँ, माँ का कितना पवित्र वस्त्र है उसको याद नहीं, वो तो माँ मेरी है बस। ऐसे आप कैसे हो, हे नाथ मैं तो आपका हूँ। अब उसको नहीं सुहा तो स्नान कराओ, तो बच्चे को माँ स्नान कराती है, स्नान कराती तो रोता है, तो फिर वो स्नान क्यों कराती है, रोने की माँ परवाह नहीं करती। ये कदर लगा लिया, माँ को सुहाते रहे, इस तरह से नरकों में भेजते हैं, 84 लाल गोली में भेजते हैं, जो कष्ट आता है, बुखार आता है, अपमान होता है, निंदा होती है, धन चला जाता है, ममता ममता करने वाली मर जाता है, तो आप रोते हो कि हमारा मर गया, भगवान क्या करते हैं आपको साफ करते हैं, इसके साथ ममता करती मैला लगा लिया इसको साफ करते हैं, तो आप रोते रहो माँ परवाह नहीं करते। आप अगर माँ में हाम कर दो कितनी बढ़िया बात है, दुख आने पर, संताप आने पर, संकट आने पर खुश हो जाओ, वाह वाह वाह माँ स्नान करा रही है, माँ स्नान करा रही है, कैसी मौज हो जाए, आनंद हो जाए। इस वास्ते संत दुख है सो उद्विग्न बना, दुख में उद्विग्न होता ही मन में होता ही नहीं है, हर समय भयोद्वेगी विमुक्त हो, विमुक्त वो भगवान को प्यारा है, भगवान के विधान में प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं, खुश हो जाते भगवान के विधान में। एक सज्जन थे रामलाल, क्या नाम था, पुराने कल्याण में एक कथा आई है, हमें नाम याद नहीं है, वो गार्ड थे गाड़ी के, रेलगाड़ी जा रही थी तो एक स्टेशन पर ठहरी, भगवान की बड़े प्रेम करते, भजन करते, कीर्तन प्रकार थे, सब काम करने वाले भगवान के भगत सब तरह के मिलते हैं, सब काम करने वाले, तो स्टेशन मास्टर से बात करी तो उसमें भक्ति की बात चल पड़ी, तो उसमें भगवान के भरोसे सब कुछ रहता है, तो उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि भगवान के भरोसे होता है, आप गाड़ी मत जाइए, क्या करेंगे भगवान, कितनी अच्छी बात, ठहरे गाड़ी चल दी, अब स्टेशन पर गार्ड नहीं है, पता लगा अंग्रेजों के समय की बात है, तो पता लगा जो गार्ड नहीं है, कौन गार्ड थे वो गार्ड, उनको पूछा गया बातें वही, फिर जो कुछ हुआ, तो उसकी पेंशन होने वाली थी, तो उसको अफसर ने बुलाया और कहा आज कुछ नहीं आपको मिलेगा, आपने बड़ी अपनी ड्यूटी में आपने बड़ी गलती करी, आपको आज से खर्च किया जाए, चलो यहाँ से। वो महाराज खुश हो गए, राजी हो गए, थैंक यू थैंक्स, जो क्या करते हैं अंग्रेजी में हम जानते नहीं भाई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न होकर चल दिया। तो अवसर पर अवसर पड़ा कि अभी पेंशन होने वाली थी, कितने बल्ले मारे, अब ये होते कितना खुश प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए, तो उसको बुलाया कि भाई प्रसन्नता किस बात की है, तो महाराज वो बोले कि संसार के दुख तो बहुत भोगे, और तरह तरह के, और याद नहीं हम नरकों में 16 लाख के दुख भी भोगे, वो याद नहीं इकते ही भोगे होंगे, परंतु भगवान के नाते दुख मिला ऐसा कहाँ अवसर मिलेगा। मैं तो निहाल हो गया, आज भगवान के लिए मेरे को खाली कर दिया गया, आनंद हो गया, उसको पीछे रख लिया, वैसी बात पूरी फूल पत्र रख लिया। तो भगवान के लिए दुख भोगना कोई मामूली बात नहीं है, तपस्या से भी शुद्ध तो हो जाता है, पर भगवान के लिए, भगवान के कारण से आज मेरे को ये बात हुई, मैं आज बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ऐसा मौका कहाँ मिलता है, दुख तो कई बार भोगा, बहुत भोगे, भोगे क्या, हरेक शरीर में मरना ही पड़ता है, शरीर छोड़ने में दुख कम होता है क्या, पर ऐसा दुख होने पर कुछ फायदा नहीं होता, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। और भगवान के लिए महाराज सुख भोगो, दुख भोगो, उस भगवान के लिए प्रसन्न हो जाए भगवान, अरे आप निहाल हो जाओ। तो उस बच्चे को स्नान करे वही रोता है, तो ऐसे दुख आ होते हैं रोते है, मूर्खता है, बाल ना मूर्खता, बाल है, बाल से ना बाल है, मूर्ख है, क्यों रो अपने भगवान की भक्ति है, बड़ा अच्छा भगवान की मर्जी है, जाई भी राखे राम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान के राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई भी राखे राम ताई भी रहिए, जैसी हालत है उसमें पूरे पूरे है मर्द में जो हर हाल में खुश है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी भगवान की मर्जी, अपनी कोई नई मर्जी है ही नहीं, कितनी बढ़िया बात, कितनी श्रेष्ठ बात। आपको सुनाई है ना, ये जयदयाल जी को निगाह जोगी गीता प्रेस के वो संस्थापक उत्पादक संरक्षक कुछ भी कह दो, वो एक थे, उन्होंने गीता प्रेस शुरू किया, उनके सत्संग होता ऋषिकेश में, मैं पास में था, बात हुई कि हमारे तो मन चाहिए होते नहीं, तो वो कम बोलते थे ऐसी बात, वो सत्संग तो बहुत कराते, बोलते बोलते, पर दूसरे क्या बोला, लोग कहते हमारे मन की नहीं होती, वो बोले तो हमारे तो मन की ही होती है सदैव, हमारे तो मन की ही होती है। बड़ा आश्चर्य आया, तो मैं बोल उठा आपके मन की होती क्या बात है भाई, तो हरेक कहता हमारे मन चाह होता ही नहीं, मन चाह होता ही नहीं, और संतों ने यहाँ तक कह दिया कि मन चाह तो राम जी के बाप के भी नहीं हुआ, अब वो कैसे हो जाएगा, तो मन चाह होता ही नहीं, तो हमारे तो मन चाह क्या बात है, आपके मन चाह कैसे होती है। तो उत्तर दिया कि मैंने अपने मन को भगवान की चाहना में चाह में मिला दिया, भगवान की चाहना वही हवाई चाहना, राम की न चाहे सो हुई करे अन्यथा आस नहीं कोई, तो भगवान की चाहे वो ही है, उसके सिवाय कोई कर नहीं सकता, तो अपने कर सकता नहीं वो करे ही क्यों, उसमें मन मन मिला गया, तो भगवान की चाहने से होता है वो हमारा मन चाह, क्यों भगवान चाह में हमने चाह मिला दी। महाराज ये बात तो कही थी, पर जब बीमार हुए पांकुड़े में यहाँ आकर के शरीर छोड़ा, वह विकार बीमार हुए तो किसी ने बात बताई कि महामृत्युंजय जब किया जाए या अनुष्ठान किया जाए, वो सुनते ही बोले मैं वही था मर हुई है जी, बांकुड़ा की बात है, बांकुड़ा से फिर यहाँ आए, यहाँ कर से छोड़ा, क्यों ने मना किया, मत जाओ, मैं यहाँ बंगाल में से नहीं छोड़ता, अशुद्ध भूमि है, गंगा जी को छोड़ूंगा, क्यों मना करने पर भी आए यहाँ, तो वहाँ हाँ किसी बचाव करो, कुछ अनुष्ठान की बात बताई, तो वो बोले कि जो मेरे लिए कोई अनुष्ठान करता है जप करता है मेरा शत्रु है, शत्रु वो मेरा मित्र नहीं है, कि मतलब शत्रु कैसे हुआ, आपको आराम हो जाए व्याधि मर जाए, कि हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हैं, हमारे प्यारे का विधान है ये जो हमारे को बुखार आ रहा है, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है मेरा शत्रु है, ऐसे कर मैं एक ही देखा और कोई देखा नहीं, ऐसा वो शत्रु है मेरा, मेरे हमारे प्रभु का विधान, हमारे प्यारे का विधान, वो प्रिय विधान मंगलमय विधान उसको बदलना चाहता है, तो मंगल विधान जो मैदान विधान होता है वो मंगलमय है। सुखदायी हो दुखदायी हो सह सुखदायी मिश्र तो अनिष्ट अनिष्ट मिश्र से त्रिवेदन कर बड़े भला वो हमारे प्यारे के विधान है। तो पूरे है मस्त भाई जो पूरे बड़े मस्त है जो हर हाल में खुश है। क्यों खुश है कि भगवान का विधान मानते हैं। भगवान का विधान है, भगवान के विधान के समान और क्या विधान होगा। हर उसमें राजी हो जाए भगवान ऋणी हो जाए महाराज भगवान बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ा तो वह चावल खाते हैं ज्यादा तो 125 जगह कीर्तन शुरू कर दिया। भगवान नाम कीर्तन करो 2 घंटा और भोजन ले जाओ चावल ले जाओ चावल देते थे ले जाओ। तो 125 जगह कितनी उतर अधिक मेरे को संख्या पूरी याद नहीं है पर बहुत जगह। तो फिर एक मोटर लेकर पहुंचे वो घर में मोटर नहीं थी तो मोटर लेकर पहुंचे रात्रि में जहां सब वो केंद्र देखे। अब रात्रि में जहां ठहरे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए उन सब ने कहा तो मारवाड़ी बोलते थे बंगला भी बोलते थे हिंदी भी बोलते थे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए तो बंगला में लोग कहने लगे। तो लोगों ने सबने कहा कि आपने तो जिले को जिला दिया जिले को ही जिला दिया जिला मात्र में आपने हमें दे दिया जिला दिया आपने बहुत उपकार किया। तो बोले कि ये झूठी महिमा है मेरे मैंने क्या दिया हम मारवाड़ से आए यहाँ बंगाल में आकर कमाए वो कमाया हुआ पूरा अभी तक लगा नहीं है अरे पूरा पूरा लगा दे तो आपकी आपको चीज दी हमारा क्या खर्च हुआ हमने क्या लगा दिया। मैं कलकत्ता में था उस समय कहा गया आदमी भेजो सेवा के लिए तो कलकत्ते में भाइयों कई कई भाई सेवा के लिए गए थे तो वो तो उनका ही चीज आपकी आपको दे दी हम हमारे पास लगा दे आपकी लगा दे फिर मारवाड़ से लाकर लगावे तो कह सकते हो अपना लगा हमने क्या लगाया। मैंने बात सुनी कलकत्ते में आश्चर्य आया कि ये बात पैदा कैसे होती है ये पैदा ही कैसे मन में बात तो ठीक कहते हैं। और एक बात हुई उनके भाई हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे तो कलकत्ते के सज्जन एक ने पूछा वो नाम मेरे को याद नहीं है पूछा कि ये आपने इतना शुरू किया है ये कब तक कितने तक माने कि हद क्या है लिमिट कहते हैं जिसको कितना कर रहा है कि इनके जैसी हमारी अवस्था न हो जाए तब तक। कितनी विशेष बात है तो भी अपनी है ही नहीं चीज कर्मयोग से देखे तो कर्मयोग की दृष्टि से सब मात्र संसार का है और ज्ञान योग की दृष्टि से जो मात्र प्रकृति का है और भगवत भक्ति भगवयोग से दृष्टि से सब कुछ भगवान का है और जन्म मान की दृष्टि से अपना है पर जन्म मरो हाथ कुछ लगेगा नहीं कि वो दुख दुख पांति आएगा। तो संसार का मान लो चाहे प्रकृति का मान लो अपने समझाओ पंडित सुनाओ और चाहे भगवान का मान लो अरे भगवान का यह सभी ज्ञान रूप जीव है वो और संसार रूप ये सब भगवान का भगवान का भगवान मालिक है अब भगवान के माल निश्चिंत हो जाओ मौज करो आनंद कुछ खर्च नहीं होगा और निहाल हो जाओगे इसमें संदेह की बात नहीं किंचित मात्र भी कितने विचित्र बात है भगवान गाजरा भी मस्त हो जाओ आनंद हो जाएगा शांति हो जाएगी दुख में भी आनंद होगा दुख में भी संताप में भी अपमान में भी निंदा में भी बीमारी में भी घरों पर मरने पर भी दुख नहीं होगा। भगवान की मर्जी है दुख क्यों होगा वैद्य कितनी कड़वी दवाई दे क्या रोगी नाराज हो जाता है कितने बुखार तो आया हुआ मुख करवा कर दिया परंतु वो दवाई किस वास्ते दी है गवा रोग दूर तो दुख आता है हमारे पापों का नाश करने के लिए शुद्ध निर्मल करने के लिए माँ बच्चे को स्नान कराती है किस लिए स्नान का धो पहुंच कर हृदय लगाएगी तो ये बड़ी आनंद की बात है दुख की बात कौन सी रोता है बालक है बच्चा है समझता नहीं पर समझ जाए तो फिर अब हम लोग समझे समझे ही नहीं बातें बनावे केवल ही तो हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान का विधान महान मंगलमय होता है, सुख में रहे अनिष्ट कर्म न फल, वो कर्म का फल भोग हुए और वो ही भगवान की मर्जी से, भगवान की आज्ञा से, भगवान की मर्जी से मन में मस्त हो जाओ, भगवान ने भेजा है। कैसी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितने सुख की बात है, और वो भोगना पड़ेगा ही। आप रो कर भोगो तो भोगना पड़ेगा, दुख पाकर भोगो तो भोगना पड़ेगा, राजी होकर भोगो तो भोगना पड़ेगा, और भगवान का भोगो तो वो हो जाएगा आपका भक्ति योग। तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में एक लेख है, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं वो बीमारी आती है वो देख भगवान के अर्पण कर दे, भावना के अनुसार फल लाइफ है, आप देख लेना उसके अनुसार फल है। उसमें कहा कि बीमारी आ जाए तो उसको माने के तप है, तो तपस्या माने तपस्या किसकी, भगवान की दी हुई, उपनिषद मरदारण्य के उपनिषद का प्रमाण दिया है। भावना अनुसार फल लेख है तत्व चिंतन दूसरे भाग में, अब सातों भाग एक साथ छप गए हैं बड़े ग्रंथ में, उनमें सब साथ में ही होती है। तो उसमें लिखा है भावना के अनुसार फल, तो बुखार आवे तो भगवान की तपस्या भेजी हुई है, तो आप जो स्वयं तपस्या करते हो वो मदघड़ंत आप अपना इलाज करते हो, और भगवान के भेजे हुए तपस्या है वो सदवैद्य के द्वारा आपके इलाज है। भाई नारायण सिंह ने लिखा है विष्णु भगवान पर विश्वास पुस्तक में कि बुखार आ गया किसका इलाज करो, तो वो बोले इलाज का क्या इलाज, ये इलाज तो हो ही रहा है, पापा का इलाज हो रहा है, इलाज का कोई इलाज होता है, तो इस तरह से वो इलाज है, वो तो भगवान का भेजा हुआ विधान है, वो तपस्या है, और ऐसी तपस्या करनी चाहिए, मैं तपस्या कर रहा हूँ और मेरे को उठाकर निशाने जलाएंगे, वनवास होगा, फिर बानप्रस्थ और संन्यास हो जाएगा, निहाल हो जाऊंगा। बृहदारण्य ने कहा वहाँ प्रमाण देंगे ठीक बन गया है, इस वजह से दुख को भगवान का विधान समझे मस्त हो जाए। तो महाराज आश्चर्य मेरे को इस बात के लेखते हुए कि कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से किया जाए, परंतु कर्तव्य का कर्म का फल उसको भी निष्काम भोगा जाए तो कर्म योग हो जाए। अब बुखार में भी कर्म योग, कर्म में कर्म योग होता है, फल में कर्म योग, मेरे ये विचार है कितने विचित्र की बात, तो कर्म योग वो कर्म योग वो भी कर्म फल में भी कि भगवान का विधान है, महान तपस्या है, भगवान के दी हुई तपस्या कर रहे हैं, बड़े आनंद की बात है, प्रसन्न हो रहे हैं आज ऐसे, तो उसे कल्याण में कोई समझे। अब उसको कल्याण कैसे नहीं होगा तो क्या होगा, नरक हो जाए तो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, आप बता दो भगवान की कृपा, कृपा ही कृपा है, नरक वैकुंठ हो जाए महाराज उसके लिए, केवल भगवान की मर्जी, अपनी मर्जी मिला उनके शरण शरणों के शरण हो जाए। नारायण नारायण नारायण पर जोड़ के बैठे घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे घर बार छुड़ाया तो वहीं गुदड़ी जो सिलाई तो वही ओट